północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. U prezydenta o zmianach w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami kilku partii. Robert Lewandowski w świetnej formie na chwilę przed startem Bundesligi. Nasz najlepszy napastnik strzelił 3 bramki w Superpucharze Niemiec. Terytorialsi z północy Polski biegną do Warszawy. O poranku ruszyła sztafeta z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. O zmianach w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Prezydent chce porozmawiać z tymi, którzy domagają się weta. Dzisiaj Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami opozycji, którzy podpisali się pod listem przeciwko przepisom. Chodzi o przyjętą pod koniec lipca ustawę, według której każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Przedstawiciele partii, m.in. Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczpospolitej, uważają, że nowa ordynacja wyklucza ugrupowania o mniejszym poparciu z szansy zdobycia mandatów. Wszystkie przyjęły zaproszenie i to są partie od prawa do lewa, bo partie Razem po Prawicy Rzeczpospolitej, to nie jest jakiś blok koalicyjny, to po prostu są te partie, które do pana prezydenta w tej sprawie napisały wraz z Klubem Jagiellońskim, więc ta rozmowa też będzie bardzo ważna dla decyzji ostatecznej pana prezydenta. Tak mówił przed weekendem szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Zapowiedział też, że decyzji głowy państwa o tym, co dalej z przepisami, należy spodziewać się do czwartku. Prezydent i premier pogratulowali polskim lekkoatletom startującym w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Wspaniały wynik naszych zawodników, 2. miejsce w klasyfikacji medalowej z 12 medalami, w tym 7 złotymi, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Zdobyliście nie tylko medale, ale też nasze serca. Przynieśliście Polsce dumę, a polskim kibicom wielką radość. Wszystkim reprezentantom gratuluję i przede wszystkim dziękuję. Jesteście fantastyczni, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Podczas niedzielnych zmagań Anita Włodarczyk zdobyła złoto w rzucie młotem. W tej samej dyscyplinie brązowy medal wywalczyła Joanna Fiodorow. W biegu na 1500 metrów wicemistrzynią Europy została Sofia Enaoui. I jeszcze zostajemy przy sporcie. Świetny występ Roberta Lewandowskiego w Superpucharze Niemiec. W meczu z Eintrachtem Frankfurt Polak zdobył hat-tricka, czyli strzelił 3 bramki. Boisko opuścił jednak w 72. minucie z raną na brodzie po tym, jak był faulowany. Bayern wygrał to spotkanie aż 5-0. To 7 w historii i 3 z rzędu triumf drużyny w rywalizacji o Superpuchar. Bundesliga rusza natomiast 25 sierpnia. Zarzuty ma usłyszeć dzisiaj kierowca, który po pijanemu potrącił 2 dziewczynki bawiące się na poboczu drogi w Będzielinie koło Koluszek w Łódzkiem. 10-latka zginęła, a 9-latka córka mężczyzny trafiła do szpitala. 44-latek uciekł z miejsca tragedii, ale został zatrzymany. Miał prawie 3 promile alkoholu, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Kierowca około 30-40 metrów od miejsca zdarzenia porzucił samochód, którym się poruszał, a następnie zbiegł. Zatrzymano go w miejscu zamieszkania, a mieszkał w odległości około 200 metrów od wypadku. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Sztafeta stulecia niepodległości organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej ruszyła z ujścia Wisły. Na poranku żołnierze wystartowali z Mewiej Łachy na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Do Warszawy dotrą 14 sierpnia, zapowiada Dariusz Demski z 7 Północnej Brygady Obrony Terytorialnej. Grupa Ujście, 14 biegaczy. Próbujemy teraz przemierzyć tą trasę na pieszo z panią redaktor. Niestety nie uda nam się ich dogonić. Już nawet nie widać ich biało-czerwonych koszulek. A w jakim kierunku teraz? Pierwszy etap, 10 kilometrów za Kiezmarkiem. Tam będziemy przekazywali sztafetę kolegom. Czeka nas 120 kilometrów do granic naszego stałego rejonu odpowiedzialności. Nocujemy w okolicy Świecia w hotelu. Przekazujemy pałeczkę kolegom z 8 Brygady Kujawsko-Pomorskiej. A wczoraj wystartował zespół Źródła, który biegnie z południa Polski. Zakończenie sztafety około 17 przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Padł rekord zagubionych dzieci na belgijskim wybrzeżu. W ubiegłym miesiącu tymczasowo zaginęło 1100 maluchów i to najwięcej od prawie 12 lat. Skąd taki wynik? O tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Wprawdzie rodzice zagubili swoje pociechy w tłumie plażowiczów średnio na kilkanaście minut, ale do takich sytuacji dochodzi coraz częściej, alarmują ratownicy z belgijskiego wybrzeża. Przyznają oni, że duża liczba zagubionych dzieci na plażach jest spowodowana upałami w lipcu, bo wtedy Belgowie licznie wyjeżdżali nad belgijskie morze. Najwięcej zagubionych dzieci zanotowano w Ostendzie i Blankenberche.

dla faktów. To, że na lewactwo podatni są szczególnie ludzie młodzi, nie dziwi. Potrzeba szybkich, łatwych rozwiązań i definitywnych recept jest jedną z cech młodości. Ale co ze starymi? Czy trwanie w głównym nurcie posługującym się sztandarem poprawności politycznej jest przyzwyczajeniem, wygodą, konformizmem, korzyścią? Pewne światło na problem rzucają badania statystyczne, które wykazują, że wielokrotnie podatniejsi na postmarksistowski czad są humaniści. Naukowcy z dziedzin ścisłych bywają krytyczniejsi wobec pięknie brzmiących formuł, niesprawdzonych eksperymentów i gołosłownych haseł. Szybciej dostrzegają ich wewnętrzną sprzeczność. Lewica odwołuje się już od czasów rewolucji francuskiej do najszlachetniejszych, wydawałoby się, cech człowieka. Głosi wolność, równość, braterstwo, niosąc ich najstraszliwsze zaprzeczenie. Deklarując zrzucenie kajdan, bardzo szybko wznosi gilotyny. Tolerancja, sprawiedliwość nie obejmuje tych, którzy mają odmienne zdanie. Nie może być przecież wolności dla wrogów wolności. Przecież jeżeli służy się idei, która z definicji jest najlepszą, jak nie ulec pokusie uznania jej za jedyną? Patrzenie pod jakimkolwiek innym kątem jest głupotą, chorobą psychiczną albo oczywistą zdradą. Dzień po dniu rzesze manipulatorów i ogłupianych przez nich wyznawców budują system nieuchronnie prowadzący do zatraty człowieczeństwa i zagłady cywilizacji. Umysły, które uwierzyły w bezalternatywność jedynego wzorca, nie są zdolne realnie patrzeć na świat, ignorują zagrożenia, tępią tych, którzy próbują je choćby sygnalizować, nie mówiąc, że zwalczać. To już było. Starożytni Spartanie uznali, że stworzyli ustrój idealny. I to ich doprowadziło do zagłady. Zachód podąża coraz szybciej tą drogą. Pozostaje otwartym pytanie, czy reszta świata, zainfekowana lewactwem w mniejszym stopniu, może jakoś mu pomóc, czy jedynie obserwować agonię. Zobaczymy. Nie tak dawno, gdy system zdrowo sobie poczynał, nawet kościół stać musiał przy alei Lenina. Lecz powielacz aż furczał, tłukąc co zabronione na zapleczu podwórka, co przy Armii Czerwonej. Spiskowali duchowni i lewica laicka, tam gdzie z Jankiem Krasickim się krzyżuje Sawicka. A gdy zeszły się tłumy, zomognało każdego prosto z placu Komuny aż na plac Dzierżyńskiego. A dziś czytasz gazety i się do nich uśmiechasz. Porachunki gangsterskie przy świętego Józefa. 5 garaży ma proboszcz niczym w jakimś Paryżu. Przy ulicy imienia biedaczyny z Asyżu. Skwerek Solidarności, wiec przeciwko różowym, w likwidacji zakłady porozumień sierpniowych. Były esbek z cenzorem, mają moc interesów przy ulicy Giełdowej, ruch wielkiego biznesu. Nad uliczką wytworną Wincentego Kadłubka, 3 pipszoły, sklep porno i wesoła chałupka. A gdzie plac Popiełuszki stoi tłumek od rana. Nie po chleb, nie po gruszki, lecz po organ Urbana. Nad przesłaniem wierszyka nie potrzeba się trudzić. Łatwiej zmieniać ulice niż ludzi. To był Paweł Piekarczyk, a ze mną inny Paweł. Ja nawet nie wiem, jak się do ciebie zwracać. Może ekscelencjo? No, chyba nie eminencjo. Paweł Królikowski, prezes zespół, znakomity aktor, a przede wszystkim mój przyjaciel. Dobry wieczór państwu. Ja przepraszam, że te żarty Marcina z tytułami. Po prostu Paweł Królikowski. No ale poszedłeś służyć swojemu środowisku. Bo rozumiem, że w odróżnieniu od takich skromnych dyrektorów, którzy harują za pensję, to jest to praca społeczna. No, jeżeli chodzi o harowanie za pensję, chciałbym, ja nie mam pensji. Ale służyć środowisku, tak, bo mi się wydaje, że mam jakieś doświadczenie zawodowe i to takie niemałe, kilkudziesięcioletnie i to po jednej i po drugiej stronie rampy, po jednej i drugiej stronie kamery, z tej i tamtej strony ekranu. I mi się wydaje, że coś tam mam do zaoferowania sobie, przede wszystkim i swoim koleżankom i kolegom. Zacznijmy. Jak wielkie jest twoje królestwo? Ilu ludzi zależy do Związku Artystów Scen Polskich? To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że stowarzyszenia, które nazywa się tradycyjnie Związek Artystów Scen Polskich, jest około 2000. Natomiast ludzi, którzy są związani z nami... Mhm. To zupełnie poważna taka informacja. No chociaż przez organizację zbiorową. Tak. To będzie chyba około kilkunastu tysięcy. I to są też w pewnym sensie nasi członkowie, bo pracujemy na ich rzecz. No więc właśnie, powiem szczerze, że czasami się w odbiorze społecznym te dwie nazwy mieszają, ZASP, SPATIW, przy czym ZASP jest bardziej znany jako nazwa szacowna organizacja, SPATIW jako ten klub aktora w Warszawie, który wprawdzie nie jest już tym, czym był w latach mojej młodości, ale chyba ciągle istnieje. Ale istnieje, nazwa tradycyjna istnieje nazwa, i tu nie powiem adresu z przekory, restauracji i klubu, który jest naszą własnością i jest... No ważnym punktem na mapie, jak się mówi, na mapie stołecznego miasta Warszawy. Powiedzmy na nocnej mapie weekendowej stolicy jest bardzo ważnym punktem. Ja pamiętam oczywiście czasy, które się chyba zmieniły, bo moja kariera w tym przybytku trwała intensywnie w latach 70. To były moje eskapady głównie z Andrzejem Zaorskim po mieście. I powiem szczerze, że ten okres taki, można być heroiczny, to się właściwie skończył ze stanem wojennym, kiedy już w tym SPATIWie pojawili się różni ludzie już niechciani. To się oczywiście potem odrodziło, ale chyba i styl życia się zmienił, ponieważ więcej artystów w tej chwili jest poza miastem. To już nie można pieszo wrócić po teatrze. Najpierw do SPATIW, a potem do domu. Trochę chyba styl życia się zmienił. Styl życia zmienił się też, wiesz, w związku z technologią. Wiesz, nie było tak. Ja jeszcze się... Łapałeś? Załapałem się jeszcze na przykład na produkcję filmów fabularnych w łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, gdzie główną rolę w filmie to było około 60-50 dni zdjęciowych. Dzisiaj to jest 20 kilka. Jest technologia inna. Wtedy wszystko kręciło się na taśmie światłoczułej. I poza tym to było w ogóle chyba kręcenie filmu, tylko o tym słyszałem, to było wielkie przedsięwzięcie towarzyskie również. Ja bym powiedział, że nawet przede wszystkim wielkie przedsięwzięcie towarzyskie, bo rzeczywiście trzeba było się długo otrzepywać, długo się otrząsać po takim wydarzeniu. Raz, że to legendarne czekanie na te swoje 5 minut, na to swoje ujęcie zawsze dłużej trwało. Przygotowanie sprzętu było dużo bardziej skomplikowane. Dzisiaj jest elektronika, dzisiaj kręci się 8, 10, 14 Nie mówiąc o tym, że możesz zagrać serial, nie poznawszy nawet bohaterów, bo grają w innych dniach, w innym ujęciu i w innych sytuacjach. I tak bywało też w moim przypadku, ale rzadko. Mi się wydaje, że producenci na tyle są dzisiaj zorganizowani. Że ważne są napięcia między... korzysta się jednak z tego, bo nawet ta współczesna technika, nawet to w jakiś sposób jakoś to ułatwia, że jak się jest świadomym tego, że to zimne oko kamery jest takie, jakie jest, to wszystko, co się wydarza przed nią, w jej obecności, jest właśnie nad wyraz cenny. Nawet nieraz rzeczy z pozoru niezamierzone, a wynikające z tematu, z temperatury, z temperamentu. No to są te sceny, które weszły do filmów, zresztą czasem kultowe sceny, których nie było pierwotnie w scenariuszu. Zawsze odwołuję się tutaj do sceny rozbitej butelki w hotelu Heweliusz w Gdańsku, którą ściera z podłogi Marion Opalik. Tak, tak. Tak, tak. I ze ścierki wypija zawartość tej ścierki. Tak, to są takie. Więc takie to oczywiście jest, ale z drugiej strony znasz praktykę, że są pewni aktorzy, nie wiem, role dyrektorskie, że wpada albo nie wpada na plan na chwilę, albo dogrywane jest, ponieważ nie wiesz, może. Wiesz, że to się skończyło. To nie ma, tak. Dzisiaj tak może zwane. Może jest lepsza organizacja, to może to również. Dzisiaj gwiazdy pracują na swoją pozycję w sposób taki bardzo efektywny, bo wiem, że producenci dzisiaj doszli do takiej wprawy logistycznej, że jeżeli mają gwiazdę, to ona jest tym bardziej wykorzystywana. Nie ma wolnej chwili na planie. To jest kwestia dobrej organizacji. Tak. Tak, tak. I to też, powiem ci więcej, że nawet są specjalne oprogramowania powstały takie do organizowania planu filmowego, że się wrzuca nazwiska, wrzuca się wolne daty i za chwilę prawie, że w dużym uproszczeniu wyskakuje ci plan pracy i wtedy widzisz, że na przykład na gwiazdę numer 1, 2, 3 masz te 15 dni zdjęciowych, a cała reszta pracuje wokół nich. Czyli już teraz jest mniej wyobrażalna sytuacja, że przyjeżdża reżyser, załóżmy nawet, że przeczytał scenariusz i chodzi, szwenda się w planie, mówi, nie mam pomysłu, czekajcie, nie mam. Brąć się, mam. Panie Boże. Nie, reżyser dzisiaj jest również maszyną. Maszyną, tak, do pilnowania tego, co ma się wydarzyć na planie. Ja nieraz ze współczuciem patrzę na kolegów, koleżanki, którzy reżyserują, bo oni po prostu są przyklejeni do monitorów, bo ich uwadze nie może nic umknąć, oni są zobowiązani do realizowania planu. Tak jest na całym świecie. No, ale to się zmieniło właśnie, bo przypomnijmy sobie ten dawny, heroiczny okres filmu, kiedy w zasadzie to, co się nakręciło, to poznawał reżyser na montażu. Tak, ale to też wynikało z jego przygotowania do profesji, no i z techniki też to wynikało. Bo to reżyser w końcu oczywiście pamiętamy te, że przychodzi, zagląda, no ale w końcu potem już aktory są, naprawdę widzi ich operator. Ale wiesz co, powiem ci też, że ja pamiętam, to był chyba rok 85 albo 6, jeden z największych polskich reżyserów, Wojciech Jerzy Has. Mhm. A miałem tam zaszczyt pracować chyba w dwóch jego filmach. To oczywiście były role epizodyczne. Ja byłem w pierwszym przypadku studentem jeszcze szkoły teatralnej, w drugim byłem już chyba albo tuż po szkole, albo jeszcze na czwartym roku. I brałem udział w ujęciu na taśmie światłoczułej, co było wtedy gigantycznym wyzwaniem, które trwało 3,5 minuty. I było to zorganizowane w hali zdjęciowej. Jazda sama, ustawiona na szynach, miała bodajże, nie wiem, około 100 metrów i była ustawiona tak, jak wiesz, na tej, na takiej platformie kolejka taka dziecięca, nasza, tak, chłopięca. I po prostu w różnych punktach hali były ustawione sceny ze scenografią odpowiednią i ta kamera po prostu jechała tylko i na chwilę się zatrzymywała tam, gdzie była akcja i to wszystko trwało 3,5 minuty niespełna i pamiętam, myśmy zrobili pierwszą próbę i wszyscy byli mokrzy, powywalali się totalnie i pan Wojciech powiedział, mówi, genialnie. Nie denerwujcie się, nie będziemy tego dzisiaj kręcić. To ujęcie zrobimy jutro. Już z takich dobrych czasów to teraz nie ma. No tak, z tym, że dzisiaj po pierwsze to ujęcie byłoby kręcone z kilku albo nawet z kilkunastu kamer któreś ujęcie byłoby dobre. No, któreś byłoby dobre, ale mówiło się o nim, że był rzeczywiście mistrzem, królem tak zwanego master shota, który po prostu potrafił ustawić w jednym ujęciu tak właściwie wiele scen, które składały się na to jedne ujęcie. Mało kto dzisiaj potrafi też taką sztukę. No wiesz, to jest, że rozwój, mówimy o potędze aktorstwa, oczywiście prowadzi do różnych zmian. Na przykład generalnie rzecz biorąc, czasy mikrofonu, mikroportu i innych technik już nie wymusza tak na przykład dykcji, która stała się w profesji twoich kolegów pewnym problemem. Kinie polskim. Nieraz jest to związane też z dobrodziejstwem roli. Ja, mi się akurat zdarzyło zagrać kilka takich ról, gdzie... Ja mówię nieraz, troszkę szabrany, tak? Nieraz mówię to z przekąsem, gdzie niewyrazistość mowy była tak zwanym środkiem artystycznym. I rzeczywiście to takie tam wyraziste szczerzetowanie i dociskanie każdej głoski było... No to bywa nieznośne. Byłoby nieznośne po prostu. Byłoby nieznośne. Wszyscy pewno się domyślają, że chodzi o pewne takie serial kryminalny. Rzeczywiście tam to mówienie niewyraźne, a jednak gdzieś zrozumiałe w kontekście miało swój wymiar, miało swój sens. Czasami, było rzeczywiście środkiem artystycznym. Czasami co jest, ale powiem ci, że... A czasami jest brudem. No więc, zależy od świadomości, bo jak powiem, chciałem powiedzieć coś takiego, że nieraz są tacy, którzy mówią, że na przykład radio jest takim jakby trochę przeżytkiem. A guzik, prawda? Zobaczcie, ile jest stacji radiowych powstało. A z kolei ludzie, którzy niejednokrotnie bez żadnego przygotowania zasiadają tam przed mikrofonem, jak oni aspirują do tego, żeby mówić wyraźnie, żeby mówić ładnym głosem, żeby ten głos Bo się nie brzmiał. Odczyta niczego z ruchu warg. Ale skoro powiedziałeś tak o radiu, musimy na moment naszą dyskusję przerwać, puścić trochę wspomnień i wrócimy za kilkanaście minut do naszej rozmowy. No... Nareszcie na starych śmieciach. Nareszcie. A wie pan, tych śmieci jakby przybyło? Aha, no nie szkodzi. Uprzątnie się, niech mu tylko przyjdzie nowa miotła. Zapewne, tylko nikt nie wie, kto nią będzie, bo chociaż, wie pan, chciałbym, żeby to... Żadnej propagandy wyborczej. A jeśli już, to muszę panu włączyć stoper. A nie mam najmniejszego zamiaru, panie Jędruś. Ja jestem jeszcze cały taki, wie pan, wakacyjny. A gdzie pan był? Nad jeziorem, no wie pan, rybki, wędeczka, łódeczka, wie pan, biezie, nie biezie. Co pan tak macha? Tylko bez rybek. No wiadomo, na czyja to rzecz agitacja rybki. Na czyją rzecz agitacja? A kto jest pierwszym rybakiem III Rzeczypospolitej i kto miesza wodę? No. Dobra, anuluję wypowiedź, no już dobrze, to już niech lepiej pan mówi, gdzie pan był, no. A ja we Francji, panie Juroś. Turystyka wędrowna, zamki nad Loarą. No, co je? No teraz ja pana przywołuję do porządku, no. Wiadomo, kogo pan reklamuje. Ja? Kogo? A kto nas chce zawlec do Europy i przy okazji wyprzedać wszystko? No jeśli nie, to o czym mamy mówić? O byle czym, no. Choćby o moim sąsiedzie Ździśku, który nigdzie nie był. Wszystko olewa, na wybory nie pójdzie, telewizor zabił deskami, a jak żona wchodzi do mieszkania, to gasi światło. A czemu? Wie pan, jaką gębę ma sąsiadka moja, znaczy mego sąsiada żona? Nie przesadzając, wypiś, wymaluj... Stop. Zmieńmy temat. No dobra, w porządku, zmieniamy. A tylko na jaki? No cóż, zawsze jak nie ma o czym mówić, to można pomówić o zwierzętach. No to przecież już mówiłem o żonie mego sąsiada. Może lepiej ja panu opowiem o moim psie. O, dobra, no dobra. No a coś tam o pańskiego jamniczka? Ma nerwice. Co pan powie? Mój pies ma lęki przed wejściem i wyjściem z domu. Byliśmy u weterynarza. Psychoanalityka. No. I on dał diagnozę. No jak to psychoanalityk? No i co mu jest temu jamniczkowi? Agerofobia? Nie, polityka. Tyle się napatrzył, nasłuchał, że boi się, że nie przekroczy progu wyborczego. Wie pan, nie on jeden kurdupel. Małe wademekum na wypadek comebacku. Zacznę od oświadczenia. Ponieważ sądzę, lada moment nadejdzie chwila dziejowa, o której marzyłem od paru ciężkich lat. Niniejszym wszystkie moje pogadanki seksualne odwieszam na, nazwijmy to, kołku. I przechodzę do spraw naprawdę istotnych. Nikt nie zauważył, że w ostatnim okresie dorosła nowa generacja, dla której niektóre elementy pejzażu PRL są czymś zgoła nieznanym lub zapomnianym. Pora je przypomnieć. Temat pierwszy to rzecz jasna kolejka. Człowiek jest istotą stadną. I to fakt. Aby być szczęśliwy, potrzebuje towarzystwa. Czasem zapewnia je podstawowa komórka społeczna, kiedy indziej podstawowa komórka partyjna. Nic jednak nie zastąpi tej charakterystycznej dla lepszego wczoraj formy realizowania się prawa do zgromadzeń, jakim była i zaznaczmy jeszcze będzie kolejka. Kolejka od jakiejkolwiek strony, byś nie spojrzał, choć zawsze lepiej od przodu, realizowała odwieczne marzenia ludzkie o równości, o postępie. Ostatni będą pierwszymi, chyba że się towar wcześniej skończy. Kolejka sprzyjała nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, a przede wszystkim wypełniała czas. Człowiek bezkolejkowy jest jak jagnię, które zgubiło swoje stado. Popada w alienację, frustrację, a bywa, że się wkurzy. Bo coś mu zabrano. Został oszukany. Kolejne ekipy pod płaszczykiem powrotu do normalności. A cóż to za normalność? Ha, ha, widzimy sami. Zlikwidowały wolność kolejkowych zgromadzeń. Po pierwsze, rozpraszając siły społeczne, jest teraz tyle punktów sprzedaży, że nie ma ludzi, żeby przed każdym uformować kolejkę. Po drugie, obywatele nie mają pieniędzy. A po trzecie, może by i postali sobie bez pieniędzy, ale się boją. Wszak oddziały prewencji tylko czekają, aby uznać ogonek za nielegalną demonstrację. De facto to będzie demonstracja przeciwko tak zwanemu wolnemu rynkowi i potraktować ją z użyciem przemocy bezpośredniej. A czy za komuny było możliwe, żeby ktokolwiek spałował kolejkę? Nie dziw, że kiedy pojawi się okazja do manifestacji nastrojów, zrozpaczone, spauperyzowane społeczeństwo daje upust. Jak daje? Ustawiając się w swój byt idealny, czyli ogonek. Przykłady. Wystarczy, że ogłoszą choćby o sprzedaży akcji. I to nieważne, że cena może wynosić pół bańki za jedną. Złachnione społeczeństwo formuje się w ogonek i czeka. Choć wiadomo, że się nie doczeka, bo akcję podzielił już prezes mason z kasjerem Izraelitą. Ale nic to. Istotą kolejki wszak jest czekanie, a nie doczekiwanie się. Zatem odwagi. Już niedługo wróci nasz szary, kochany ogonek. Zamerda i zagwiżdę, bo choć nasz dziki kapitalizm chlubił się skasowaniem kolejek, na szczęście uwikłane wewnętrzne właśnie elity zapomniały rozebrać tory. Tuknął książę, aż zatrząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster, ech sokoły, ciut więcej inwencji. Czas zmurszały rozbijać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Rób mnie konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel. Bo ciągle mnie w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju tym wciąż się knebluje, byle jak. A ja bym ministrunciu chciał, by knebel miał i sznyt, i szyk, by kto go gębę będzie brał, potrafił go polubić mi. Odbywa, gdy śniadanie jem, tak myślę sobie, nie od dziś, by w kneblu była. Czy ja wiem, ta jakaś artystyczna myśl? Wiesz, że mecenas pięknych sztuk artystów lubię, pomiszę. Jest tych projektów dmuchną huk, goni w sokole, po to są. Komunikat więc dmuchnął minister i do dworskiej prasy, i do radia. I artystów sporządził był listę, zaproszenia rozesłał i wadia. I rozkwitła swobodna myśl twórcza, ten fundament rozwoju kultury, aż zakrzyknął książę, tyra kurcie, będzie jednoosobowe jury. I zaczął książę przegląd prac i myślał sobie, w to mi graj, bo takich twórczej myśli rac nie widział dawno jego kraj. Na przykład kneble były tam, co miały malinowy smak, dla panów inne i dla dam, twarzowe zgrabne, nie wiem jak. Tu knebel, a la de volaj, a mu gdzie knebel, a la blin, że książę brawo, to mnie gra, tak się kurczę idea wciela w czyn. A zwłaszcza jeden knebel miał utrafić celnie w księcia gust, a był to knebel, co miał kształt swobodnie uśmiechniętych ust. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, po co pan wyciągnął ten kalkulator? Właśnie liczę, na kogo głosować. No i co panu wyszło? Że najlepiej, jakby do rządu doszła koalicja BBWR-u z KPN-em. Dlaczego? Dają po 300 baniek, czyli w sumie zgarnę 600, logiczne. Ja tam głosuję na partię X. No coś pan. Tymiński daje parę miliardów dolarów tygodniowo, które wywozi się do Szwajcarii. I pan wierzy w te miliardy? No tak, jak pan swoje 600 baniek. To co robić? Trzeba głosować nie na tego, który daje najwięcej, ale na tego, co najmniej zabierze. To znaczy na kogo? No na pewno nie na Kaczyńskiego. On byłych członków partii chce puścić nie w skarpetkach, a w majtkach. Rzeczywiście, zima idzie. PSL zabiera nieuczciwą własność, a która jest uczciwa, wiedzą tylko oni. To może na liberałów. A broń Boże, stworzą tyle miejsc pracy, że będziemy musieli iść na przymusowe roboty. Ale na wybory iść trzeba. Dlatego proponuję Polską Partię Fryzjerów. Jedynie oni mówią prawdę i nie czarują interesem narodu. A pod jakim idą hasłem? Ogolimy cię jak nigdy dotąd. Na wojskowej świata scenie niebywałe poruszenie. W Bangladeszu i w Hiszpanii ludzie podekscytowani, ci się cieszą, ci zmartwieni. Układ sił się ponoć zmienił. Lecz w New Yorku, ni w Genewie nic pewnego dziś nikt nie wie, więc domaga się wyjaśnień. Ki czort? A to Polska właśnie taka silna się zrobiła, żeśmy w NATO tuż za progiem. To nam Rosja pozwoliła znowu zostać swoim wrogiem. Cicho, jeszcze suplement. No, my na to jak na lato, tylko biedne będzie na to, gdy już Polska członkiem paktu się stanie. Myśl nasuwa się w tej chwili. Znowu Zachód przechytrzyli Rosjanie. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która na wskutek niej doinwestytowania służby zdrowia musi dzielić skalpel na czworo, wszedł raz do mnie pacjent, który miał w sobie coś z piasta. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, jestem chłopem. Rozumiem, ale chłop mnie nie straszny, albowiem notorycznie przebywam na rubieży. Ale ja jestem chłop rozpadnięty. A to co innego? Rozpadnięty. Proszę zapodać objawy. Otóż, będąc solą ziemi, na skutek rozpadu zwietrzałem i ojcowizna mię parcieje. Co prawda, to prawda. Kółka rolnicze sieją, porozumienia ludowe orzą, PSL bronuje, a wieś kurczeje, pan lepr blokuje i gumno z tego wychodzi. A mego ojca piłą rżnęli. I słusznie, rząd nam już drugi rok robi suszę, fundusz walutowy dusi, a Europa Środkowa pustynnieje na skutek braku odpowiednich ustaw. No cóż, głupich nie sieją, mądrych nie orzą. A najgorsza ta nędza, co nam do okien zagląda między antenami satelitarnymi i to zadłużenie. A propos, skąd wam tyle miliardy długów narosło? Bo jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Aha. Ech, nikt tylko by sztorc na kos postawić albo i na odwrót i zaraz byłby porządek. Proszę pana, mam już medyczne rozpoznanie schorzenia. Proszę się położyć na leżance i uzbroić w chłopską cierpliwość. Już się uzbrajam. Gdy pacjent osunął się do niebytu, pobrałam zaplecza enemę i zrobiłam mu zręcznie lewatywę. Bo na takie pomięszanie z poplątaniem nic nie pomoże, a nie chciałam go medycznie zlekceważyć. I już po wszystkim. No i co, widzi pan jakieś wyjście? Pewnie, że widzę. Kupę. Co proszę? Żadnych rozpadów, tylko kupą, mości panowie. I wtedy zadamy im bobę. Żegnam wylewnie. Wyklęty powstał. Gdy pacjent po piastowsku, barczysty i ogorzały, ale trochę ocipiały, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że chłop potęgą jest i bastą. Do usłyszenia. I nie wszystko w życiu się układa tak jak w piosence rytm i słowa. Czasami człowiek głupio wpada, więc lepiej się asekurować. Chociaż na oko mąż, laleczka, szeroki w głowie, w barach, w pasie, to czujesz w pełni się bezpieczna, gdy jeszcze kogoś masz w zapasie. No nie wiem. Asekuracja, asekuracja, w pewnych wypadkach tkwi w niej racja, bo może zawieść każda akcja. Asekuracja nie. Choć z drugiej strony bez ryzyka, świat jest banalny, niesłychanie. Zwłaszcza, że dobrze wiemy z życia, jak dostać masz, no to dostaniesz. Gdy z przyjacielem w blasku słońca na jednej linie pełzniesz w górę i nagle druh od ściany odpadł, odetnij się, uratuj skórę, prawda? Asekuracja, asekuracja, takiej nie lubi nasza nacja, bowiem brawura to atrakcja. Asekuracja nie, asekuracja, asekuracja, zwyczajenie czy reakcja, bo choć wystarcza nam kolacja. Asekuracja nie! Szanowne radio, wakacje niestety się skończyły, a zaczęły procesy. Sądy zakorkowane, kolejki do prokuratorów kilometrowe, mecenasom ręce puchną od zacierania. Tego jeszcze nie było. 16 procesów dziennie. RDR kontra KLD, KPN przeciw UP, koalicja przeciwko koalicji, a kłamią, oszukują, ten wziął, tamten wysunął, świnie, łajdaki, agenci. Ja przepraszam bardzo, ale jeśli tak, to wszystko potrwa jeszcze z parę dni, a wszystko wskazuje, że tak, to mając na uwadze fakt, że procesy są ekspresowe, skończy się tym, że do wyborów nie dojdzie, gdyż społeczeństwo nie będzie miało z kogo wybierać, bo wszystkich wybierze, przepraszam bardzo, policja. Sympatyk. Pod skryptem. Z ilości oskarżeń pod adresem na przykład ministra Lewandowskiego wynika, że grozi mu kara łączna 165 lat odsiadki w sprywatyzowanym zresztą przez niego więzieniu. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Pani premier Suchocka zaszczyciła swoją obecnością premierem filmu Park Jurajski. Od tego dnia śnią się pani premier po nocach Kwaśniozaurus, Oleksozaurus i Pawlako Rymeks. Biskupi obejrzeli telewizję. Telewizja nie spodobała się biskupom. Napiętnowano negatywizm w prezentacji i styl życia z pogranicza erotyzmu. W odpowiedzi na zarzuty prezes ma nakręcić nowy serial pod tytułem Pogranicze erotyzmu w ogniu. Z cyrku Salto uciekła tygrysica Magdalena. Jak podejrzewają radykałowie, nie chodzi o Magdalenę, tylko o Magdalenkę. Nie o Salto, tylko o przewrót. I nie o cyrk, tylko o Rzeczpospolitą. Zebrała się Rada Zdrowia przy prezydencie. Stan zdrowia pana prezydenta uznano za dobry. Jak podała Gazeta Wyborcza, obok Unii Pracy istnieje fałszywa Unia Pracujących, która ma na swoich listach fałszywego Bujaka i fałszywą Ziółkowską. Ostrzegamy, że lada dzień może pojawić się fałszywy Sojusz Lewicy Demokratycznej z fałszywym Kwaśniewskim. Fałszywa Konfederacja Polaków Niepoważnych z fałszywym Moczulskim. Oraz fałszywa Ojczyzna, która wkrótce okaże się ZHN-em. O! Wracamy do rozmowy. Nadal Paweł Królikowski. Nie podmieniliśmy go w międzyczasie na żadnego ze słynnej rodziny Królikowskich. Ja, słuchaj, mam pewne no nie wiem, zaległości w twojej biografii. Czy jesteś pierwszym pokoleniem aktorskim w swojej rodzinie? Tak, ale w mojej rodzinie to funkcjonowanie publiczne to nie jest nowością. Nowością, tak, bo moi rodzice są nauczyciele, czyli to w moim rodzinnym mieście Zduńskiej Woli oni są osobami rozpoznawalnymi. Oraz pracującymi również ustami, można powiedzieć. No tak, tak, to gadali całe życie. Uczyli cudze dzieci. Natomiast jeden z moich dziadków był założycielem przed wojną, w XX wieku, między 13 a 33 rokiem, powołał taki klub sportowy w moim rodzinnym mieście Resursa i był jego prezesem aż do 33 roku. Czyli społecznikostwo założył. Tak, czyli też, takie obywatelskie funkcjonowanie, tak. Tak, nie było obce. No, bycie nauczycielem też w latach 60., 70. to też nie było łatwym kawałkiem chleba i wolnym od żeby się tylko zamknąć po prostu na sprawdzaniu zeszytów, bo to trzeba było mieć też jakby oczy i uszy otwarte. Nie będę tego rozwijał, ale to takie poczucie obywatelskiego funkcjonowania zawsze istniało. No więc zadałem ci pytanie, które oczywiście jest strasznie banalne i właściwie dla młodych dziennikarzy powinno być zabronione. Jak to się w twoim wypadku zaczęło? Dlaczego nie zostałeś ani nauczycielem, ani etatowym działaczem społecznym? Jezus Maria, no takie pytanie, no rzeczywiście. Proste. Proste, ale dotyka takiej bolesnej kwestii, jak pewna próżność, no bo to takie spełnienie dziecięcego marzenia. No, takie, no ale wiesz, dla mnie spełnianie marzeń jest najpiękniejszą rzeczą, jaką może być. No tak, ale też wymaga ode mnie, żebym powiedział o tym, no rzeczywiście, bo to w małym mieście chłopak z takiej nauczycielskiej rodziny, skromnej, i nagle wymyślił sobie, że on by chciał być aktorem, chciał być osobą piszącą, chciałby, bo takie próby już mi się zdarzały w podstawówce, pamiętam, ale napisałem tam na zakończenie chyba 8 klasy jako jakiś taki program. I ciągnęło mnie do takiego występowania, ale właśnie nie tylko występowania, właśnie do takiego ale też... kreowania. Do kreowania takich sytuacji artystycznych. No i wtedy złożyło się tak, my założyliśmy taki w naszym Domu Kultury w Zduńskiej Woli teatrzyk amatorski, tam święciliśmy ogromne sukcesy, jeżdżąc z naszymi spektaklami, dostawaliśmy nagrody. Rozumiem, wyobrażam sobie te trasy koncertowe jakieś tam... Łask, Pabianice. Powiem ci, że... A może i tak, nie. Powiem ci, że nie. To wtedy była ogromna moda, bo ogromna była moda na właśnie takie licealne teatry amatorskie, bo... To były lata... Lata 80... 70. 70. To były lata 70. I myśmy, na przykład nasz instruktor, polonista, Wojtek Chmura, pozdrawiam go gorąco, mieszka w okolicach Nowego Sącza, to on nam otwierał oczy na prawdziwą literaturę, na prawdziwą historię, na poezję. To myśmy od niego dowiadywali się, kto to jest Bułhakow. Tego nie było w programach, programach szkolnych. To myśmy dowiadywali się, kto to taki jest Norwid, jakie naprawdę wiersze napisała Szymborska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to już dużo, ale to jeszcze są za mało, żeby przelać kielich. Musiał być impuls, no i przede wszystkim trzeba było się do tej szkoły teatralnej dostać, co nie było wcale łatwe. No wtedy nie było tak łatwo się dostać, do dzisiaj nie jest chyba łatwo, ale... Ale jest więcej szkół teatralnych? Jest więcej szkół, ale mi się wydaje, że też aspirujących jest dużo więcej, bo ludzie łatwiej im przychodzi na myśl taka... takiej realizacji. Ale wiesz, jeżeli na przykład jesteś ładną dziewczyną, no akurat może to ciebie nie dotyczy, możesz i masz pewne predyspozycje, i masz predyspozycje, możesz pójść na casting i załapać się na jakąś rulkę na przykład. No tak, no tak, ale... I zacząć jak gdyby od tyłu wejście do zawodu. Nie, no, jestem z domu nauczycielskiego i to jednak był ten etos taki po prostu no, uczelni, że albo ta uczelnia jakaś, jaka by nie była, ale to uczelnia... To była warszawska czy łódzka? Wrocławska. Wrocławska. Wrocławska. Wrocławska, która była wtedy wydziałem zamiejscowym krakowskiej uczelni. I produkowała w dużym stopniu lalkarzy, z tego co pamiętam. Lalkarze byli odrębnym wydziałem, a aktorski był od, już jak ja zdawałem to od 5-6 lat był wydziałem też... I co, mieszkałeś może z tym słynnym akademiku tam, który był przy tej szkole, czy na stacji? To różnie było. Jakiś czas mieszkaliśmy w akademiku, jakiś czas mieszkało się na stacji. Ja już nawet nie pamiętam. Ja przypomniałem sobie nagle teraz, że w tym akademiku spędziłem kilka bardzo, bardzo pięknych nocy przy okazji trasy koncertowej, która wiodła właśnie przez tamte rejony, tyle, że to chyba był stan albo okres Solidarności, albo okres No to był ten okres, bo ja byłem w szkole od 83 roku, no to wyście mogli krążyć właśnie w tych czasach, tym bardziej, że tam mieliście, było fantastyczne Zagłębie, bo przecież tam Andrzej Waligórski, tak. Janek Kaczmarek. Tak, wszystko moi ludzie z 60-tki. Niedzielski, Skoczylas, to są rzeczywiście tacy, którzy tam z Dolnego Śląska... Dobrze, teraz opowiedz dalej. Po Bożemu zrobiłeś studia i co dalej? No i tu było już nie po Bożemu, bo na czwartym roku już odkryłem dla siebie film. To było coś, co mnie zawsze najbardziej elektryzowało. Film albo telewizja, czyli ekran. Po prostu. I tak się złożyło, że... Dobrze, że szkoły teatralne są w miastach, gdzie są, czy też były wytwórnie, bo... Ale to jest malownicza opowieść, bo ja na przykład na castingi z Wrocławia jeździłem do Łodzi. Wyobraź sobie, że jeden z castingów był gdzieś w lutym, a to jeszcze były takie fantastyczne zimy, które dzisiaj tylko wspominamy. I był taki... Dzisiaj są lata, które będziemy wspominać. Popamiętamy sobie te tak. lata. I był na przykład był taki moment, że pamiętam, jechałem takim nadrannym pociągiem z Wrocławia do Łodzi. Przespałem Łódź i gdzieś na wysokości bodajże Łowicza obudziłem się. Tak. I proszę ciebie, jak za okupacji, i pamiętam jeszcze miałem gitarę w futerale, skakałem z jadącego pociągu w Zaspę Śnieżną. Żeby zawrócić. Żeby wrócić. To wiesz, to ja pamiętam inne sprawy, że myśmy miewali koncerty w Łodzi, gdzie mieliśmy w zespole Mariana Opanie i Marian zostanie w Łodzi, dośpić do rana. Nie, on jechał do domu, tak. Wchodził do domu, siadał w pociąg i przyjeżdżał do Łodzi, gdzie bodajże prowadził jakieś zajęcia chyba w szkole. Więc to są bardzo ciekawe zwyczaje. Bardzo ciekawe zwyczaje. Słuchaj, to w takim razie przypomnij mi debiut, który utkwił w twojej pamięci, bo ja cię tak w pełni odkryłem i trochę głupio jak mężczyzna mówię, ale zakochałem się w Ranchu. No Ranch rzeczywiście jest wyjątkowym projektem, bo mój debiut to były filmy fabularne. To były, jak powiedziałem już, jakieś tam udane, fajne epizody u pana Hasa, ale był taki film Krzysia Sowińskiego, który teraz pisze przefantastyczne książki. Mhm. To był film pod tytułem Pantarej. Napisałem piosenki też do takiego filmu Opowieść Harleya Wiesia Helaka. I tam mnie polecił z tymi moimi piosenkami mój kolega z podwórka, Janek Jankowski, który tam grał główną rolę. I to były takie moje początki. A potem tak się złożyło, że zostałem na rok w teatrze w Łodzi. To był fantastyczny teatr, który się nazywał Studyjny 83, pod dyrekcją Pawła Nowickiego, który później po latach był jednym ze speców telenoweli takich południowoamerykańskich, produkowanych dla polskiej telewizji. Wiem, że z tego co wiem, wrócił z powrotem tam do Kolumbii. Może zbierać materiał na telenowelę. I ten teatr, ja tam byłem przez rok, to był jedyny rok, kiedy ja byłem w teatrze na etacie, to był taki no, cudowny okres, ja nie będę opowiadał, bo to jest publiczne radio, ale Ale towarzysko było fenomenalne. Towarzysko było fenomenalne. Poza tym artystycznie też, bo do nas zjeżdżali z Warszawy, z Krakowa i nie tylko, i z zagranicy oglądać nasze spektakle, bo dyrektor Paweł Nowicki miał taki właśnie bardzo fajny sposób wyszukiwania ciekawego repertuaru. Dobrze, na repertuarze znowuż urwiemy, znowuż zanurzymy się we wspomnienia i wrócimy w kolejnej części. Halo? Halo? Tu sypowy quiz wakacyjny. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Wakacyjny? Tak. No ale przecież już jest po wakacjach. U nas nie. Zadaję pytanie. Spodnie wyspiarzy. Przepraszam, ale ja chciałbym się wypowiedzieć na temat wyborów. A tym się niestety nie zajmujemy. Spodnie wyspiarzy. Panie, przepraszam bardzo. Co mnie obchodzą spodnie wyspiarzy? Jak tak dalej pójdzie, wybierzemy do parlamentu przeważnie idiotów. No rozumiem. A pan chciałby wymienić nazwiska tych idiotów? Właśnie. Największy idiota... Proszę pana, absolutnie i pod żadnym pozorem nie można wymieniać żadnych nazwisk. Jeśli natomiast chodzi o spodnie wyspiarzy... Dlaczego nie wolno wymieniać nazwisk? Bo mógłby pan wpłynąć na wynik wyborów. Ludzie dowiedzieliby się, że idiota to idiota i mogliby na niego nie zagłosować. Spodnie wyspiarzy. Jak to? To już nie wolno zdemaskować idioty? Wolno, ale pod dwoma warunkami. Trzeba być też idiotą i też brać udział w kampanii wyborczej. Ułatwię panu. Spodnie wyspiarzy przecież na to B. Ludzie mądrzy powinni demaskować idiotów, a nie idioci, proszę pana. Być może, ale nie widzę w kampanii ludzi mądrych. Jak to pan nie widzi? A co się z nimi stało? Podejrzewam, że niestety zidiocieli. A spodnie wyspiarzy nazywają się Bermudy. Jasne? W zoologicznym totolotku bywały pasy dobre, złe. Wśród wielu zagrań naszych przodków i szóstki przytrafiały się. Czasem poeta nam wygadnął, gdy naród zbyt się rozsławalił, że decyduje solidarność, a nie końcówka banderoli. Lecz słowa wieszcza są jak deszcz, więc cóż na puszczy mógł grzmieć wieszcz? 44, 44, historia robiła nam różne numery. Istnieją już o tym rozprawy i teksty. Był cud 18, przepraszam, 20. 39 to Adolf i Spółka. 56 wiemy, powraca Gomułka. 68 moczary kępy. A w 80 komunizm się wstąpił. 44, 44. Panowie, obstawmy na przyszłość numery! Kto może w tej porze nie czeka? Lecz gra! Loteria, histeria, mizeria maja. I znowu mamy chęć na gierki. Stawka wysoka, w to nam graj. Pogramy w biegi lub numerki. I tak zapłaci za to kraj. Widzowie patrzą zadziwieni na graczy, którzy jak we śnie, mając wygraną już w kieszeni, wabank rzucają z widy swe. Już każdy autorytet zdech. Cóż nam praojce? Krak, Piast, Lech. 44, 44. Dziś sobie będziemy wykręcać numery. Możemy się wspólnie tumanić, przestraszać. 13 jest moja, a 4 jest nasza. Poczucie wspólnoty na haku powieśmy. Papiery do ręki nawzajem się skreślmy. Najlepiej zaś działać na chybił i trafił. Kto przegra, zarzuci, że sprawka to mafii. 44, 44. Jak długo czarować nas będą bajery? Hej, zagraj narodzie, co będzie los na... Loteria, loteria, mizeria maja. zdania. Szanowni Państwo, zespół twórczy... Proszczur! Przedstawia 6. odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Millennium. Zatytułowany? A Bolesław? Śmiały! Czyżby wać panny śmiały śmiać się ze mnie? Od pewnego czasu w odrodzonym państwie polskim działo się tak dobrze, że aż zaczynało to budzić niepokój. Jest dobrze, szefie! Zapewniał władcę jego osobisty majordomus Mszczuj, który zaczynał swą karierę od noszenia worka na kapcie za księciem Bolesławem. A dziś? Oho! A niechby spróbowało być niedobrze. To tymi rękami, no! Jest bardzo, bardzo dobrze! Powtarzali książęcy bracia, bliźniacy jednojajowi, Władysław i Herman, popakując po kątach, albowiem sukcesy starszego brata, a także posiadane przez nie potomstwo, zmniejszały ich szanse do żłoby, do tronu, wręcz do zera. Oj, tak, tak. Z tym, że narzekali krótko. Na polowaniu wedle nie połomić doszło bowiem do wypadku. Koń jednego z braci poniósł tak nieszczęśliwie, że nadział drugiego na ościeb. To nie myśmy nadziali, to nas nadziano. A ponieważ przy okazji podpalono las... Sam się spalił, ze wstydu. Aż dziw człowieka bierze.